أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'd, Mülk suresinin tefsiriyle alakalı ilk dört ayeti işlemiştik. Rabbimiz bize imkan verir, kısmet ederse inşallah bugün beşinci ayetten itibaren tefsirine devam edeceğiz. Mülk suresinin faziletiyle alakalı geçen hafta bahsetmiştik. İnşallah herkes işittiğiyle amel etmiştir. Yatmadan önce en azından bir Mülk suresi okumuştur. Amele dökülmeyen bir ilim, çok özür diliyorum, eşeklikten başka bir şey değildir. Çünkü eşeğe de yük vurursunuz, o da yük taşır ama taşıdığı yükün ne olduğunun farkında değildir. O yüzden biz burada ne anlatıyorsak bunları amel etmek için öğreniyoruz. Yoksa meclisler işte birileri konuşsun, birileri de dinlesin, birileri bir şeyler öğrensin, gitsin birileri anlatsın değildir. Mülk suresi diğer ismiyle kurtaran suresidir. Neyden kurtarır? Kabir azabından kurtarır. Okuyan, ona devam eden insan için. Beşinci ayette Rabbimiz diyor ki وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ Biz gökyüzünü بِمَصَابِيحَ Arapça bunun, bu misbahın yani lambanın çoğuludur bu. Biz göğü diyor lambalarla süsledik. Şimdi bu dünya semasını kastediyor tabii ki evveliyatlı olarak. سَمَاءُ الدُّنْيَا demiş bütün tefsir alimleri. Orada ise semanın süslendiği şey yıldızlardır. Yani göğün lambaları tabii ki gündüz güneştir. Gece ay ve yıldızlardır. Şimdi biz ışıkların çok olduğu bir dünyada yaşadığımız için aslında güneş, yıldızların ve ayın yeryüzünü nasıl aydınlattığını fazla fark edemiyoruz. Ama kırsal bölgelerde yaşamış insanlar daha iyi bilirler. Özellikle elektrik gittiği zaman bir sokağa çıkın bakın ay ışığı ve yıldızlar nasıl aydınlatıyor dünyayı. O zaman daha fazla bu ayette kastedilen gökyüzünü lambalarla donattık ayetini o zaman daha iyi anlar insan inşallah. Tabi Allah subhanahu teala'nın yıldızları, her mahlukatı yaratmasının hikmetleri var. Yıldızları yaratmasının da hikmetleri var. Kur'an'da nasla 3 tane şey sabit yıldızlar hakkında. Birincisi bu ayetin devamında Rabbimizin şu sözü وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ Biz onları şeytanları taşlamak için kıldık. Lamba olmasının haricinde bir de şeytanları taşlamaktır. وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ Onlara da cehennem azabını hazırlamışızdır. Katade Rahimeullah diyor ki İbn Abbas'ın talebelerinden, tabiinin büyük müfessirlerinden yıldızlar diyor Allah subhanahu teala yıldızları üç şey için yaratmıştır diyor. Kim bunun fazlasına geçirirse azmıştır, zulmetmiştir diyor. Neden böyle bir şey söylüyor? Çünkü birçok kavim yıldızlar sebebiyle sapmıştır. Bugün işte geçen hafta biraz bahsetmiştim. Gazetelerde burç köşesi var. Yıldızlara bakılaraktan burç tahminleri yapıyorlar. Oğlak burcu yok bilmem Başak burcu bu hafta işte sıkıntılı geçecek bu hafta şöyle geçecek bu hafta böyle geçecek millet gelecek kayıp haberlerini yıldızlardan alıyor. O yüzden diyor Katede kim bunun fazlasına yıldızlar hakkında geçerse orada haddini aşmıştır zulmetmiştir diyor. Birincisi zinetun lisseme dünya seması için göğü için zinettir süstür. Her şeyden önce yıldız gök için süstür. Düşünün ki gökyüzünün sadece simsiyah olduğunu, Allah böyle yaratsaydı gökyüzünü, simsiyah, kimse kafasını kaldırıp belki göğe bile bakmazdı geceliğin değil mi? İnsan bazen o güzelliğe bakaraktan, o ziynete ve süse bakaraktan ne yapıyor? Rahatlıyor, içi bir güzelleşiyor, öyle değil mi? Niye? Allah bize onu süs kılmış, yıldızları. İkinci olarak, يَهْدَد۪ي بِهَا ف۪ي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada ve denizde yol bulmak için Allah subhanahu ve teala ne yapmıştır? Yıldızları yaratmıştır. Eski gemiciler, pusula icat edilmeden önceki gemiciler bunun ne demek olduğunu iyi bilirler. Çünkü bütün gemiciler Yıldızları tanırlar. Hangi yıldızın hangi yönü tayin ettiğini bilirler. Allah subhanahu teala'nın yıldızları yaratmasının ikinci sebebi de karanlıklarda, denizde ve karada insanların yollarını, gittikleri yönlerini tayin edebilmeleridir. Her şeyi delille söylüyoruz. Bunun delili de Nahl suresi 16. ayettir. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ Biz gökte yıldızları ve alametleri yarattık ki diyor, insanlar ne yapsınlar? يَهْتَدُونَ Yollarını bulsunlar. Gidecekleri yolu bilsin insanlar. Üçüncüsü de diyor Katade rahimehullah, رُجُومَنْ لِشَّيَاطِينَ Şeytanları taşlamaktır. Şimdi hayatında İslam olmayan bir toplumun ilk unutacağı kavram şeytandır. Şeytanın birçok tuzağı vardır. Allah ayette diyor ki inne keyde şeytane kâne daife. Şüphesiz şeytan hilesi zayıftır, tuzağı zayıftır. Şeytanın ilk hilesi insanoğluna kendi varlığını unutturmaktır. Çünkü kendisinden gafil olduğunuz bir topluluk size her zaman savaşta galebe gelir, galip gelir. O yüzden şeytan ilk yaptıracağı şey kendi varlığını insanlara unutturmaktır. İnsanlar da ne kadar İslam'dan uzaklaşırsalar o kadar şeytanı unutur ve hayatlarından çıkartırlar. Bir insan da ne kadar İslam olursa hayatı da o kadar şeytanlarla mücadeleyle dolu olmalıdır. Bu ayette az önce okuduğum ayette ne demişti? Gökteki yıldızları ne yaptık? Şeytanları taşlamak için yarattık dedi. كَمَا قَالَ النَّب۪ي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ Neden böyle ayette? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Şeytanlar için diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar bazıları bazılarına kulak hırsızlığı yaparlar dedi. Şeytanlar. Ve göğün belli yerlerine otururlar. Orada bazı olacak şeylere dinlemek için kulak hırsızlığı yaparlar. Kıyamete kadar olacak her şey lef-i mahfuz denen bir kitabede gökyüzünde Allah subhanahu ve teala'nın arşının yakınlarında bir yerde saklıdır. Kıyamete kadar olacak her şey orada yazılıdır. Allah subhanahu ve teala ordularına ki Allah subhanahu ve teala'nın gök orduları meleklerdendir. Allah subhanahu ve teala ordularına emreder ve o ordular da yeryüzündeki işleri düzenlerler. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası değil. Allah onları ordusuyla bu tarafa yönlendiriyor. Dursun bakayım olduğu yerde. Normalde yani fizik okuyan en basit insanlar bile bilir ki hareketsizlik esastır cisimlerde. Yani dış bir etken olmadan hiçbir cisim ister katı ister sıvı ister gaz hareket etmez. Muhakkak dış bir etkenin tesiri altında kalırsa cisim hareket eder. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgalarını buraya gönderen alemlerin Rabbidir. Oradan da başka taraftan oraya getiren de gene alemlerin Rabbi Subhanahu ve Teala'dır. Meleklerden ordularına emreder, onlar iletirler bunları Allah'ın dilediği yerlere Subhanahu ve Teala. O yüzden gökte sürekli bir icraat söz konusudur. Nasıl insanlar sabah oluyor, işe koşuşturuyorlar, metrolara bakın, metrobüslere. Binlerce adam iniyor, binlerce biniyor, milyonlarla ifade ediyorlar günlük sabah koşturan adamları. Aynı şekilde gökte de bir sürekli icraat söz konusudur. Allah subhanahu wa ta'ala ordularını emreder. Allah subhanahu wa ta'ala'nın orduları da her tarafa ne yaparlar? Dağılırlar, işlerini yaparlar. İşte bu sırada bazı olacak olan olayları Allah subhanahu wa ta'ala haber verir. Dilediği tabii ki o lef-i mahfuza ulaşmasına izin verdiği meleklerden bazı meleklere bazı görevler verirler. O şekilde işler yürür. Mesela bir adam vardır kafasına saksı düşecektir. Allah bir melek gönderir o saksının evinde olduğu bir adama. Adam gider onu bir düzeltir tam düşecekken düşmeyi verir o adamın kafasına. Bu Allah subhanahu teala'nın kaderidir. O yüzden zarar ve fayda alimlerin Rabbindendir diyoruz. İşte bazı olacak şeylerin bilgisini aldıkları için melekler şeytanlar bunu bazen işitmek için göğe otururlar. Tabii göğe çıkmak onlar için kolay bir iş değildir. Bunlar tıpkı kulaktan kulağa oyunu gibi göğün farklı mertebelerine otururlar. Yukarıda bir tanesi vardır. Filmlerde falan anlatırlar. Fedai derler değil mi? Fedainin işi nedir? Savaştan önce girer. Ölümüne artık o ölümü göze almıştır. kapıyı açmak adına kapıyı açar, orada 3-5 kişiyle çarpışır ölene kadar ki arkadan 3-5 kişi daha o sırada o vakitten imkandan fırsat içeri dalsın. Şeytanlardan da göğe çıkanlar vardır ki kendilerini bilgi almak adına öldürmeyi göze almışlardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, yıldız kayıyor sahabe yanında. Diyor ki ne bilirsiniz yıldız kaymasını? Diyor ki biz biliriz ki büyük bir insan doğdu veya büyük bir insan öldü. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor ki hayır, bu böyle değildir. Diyorlar nasıldır ya Resulallah? Göğe diyor şeytanlar otururlar, kulak hırsızlığı yaparlar. Bu da işte biraz sonra okuyacağımız Saffat suresindeki ayette de belirtildiği gibi inşallah Saffat suresi 6 ve 9. ayete kadar olan kısım. Yakıcı yıldızlarla Allah subhanahu wa ta'ala'nın şeytanları taşlatmasıdır. Yani o kayan yıldız bir şeytanın yanmasıdır elhamdülillah. Onlar kulak hırsızlığı yaparlar. Tabi o sırada bilgiyi alttakine atar, o da diğerine, o da diğerine, o da diğerine ta kahine kadar getirirler. Kahinle şeytanın, görünmeyen cinni iblis ve şeytanların yeryüzünde görünen insi halidir kahinler. Onlar da gayb hakkında bazı şeyler söylerler. Çünkü şeytan gaybla alakalı gökyüzünde duyduğu bir şeyi kahine getirir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yanına 99 tane yalan katar diyor. Yanına 99 tane yalan katar. Sonra kahine söyler. Kahin de bir şeyler atar gayb hakkında. O bir tane işittiği doğru var ya, o gerçekleşir de insanlar 99 yalana değil bir tane isabet eden doğruya bakarlar. İnsanın fıtratı yapısı budur. İmtihan gereği böyledir. O 99 yalana bakmaz. O bir tane doğruya bakar. Şimdi bu zaten belki birçoğunuzun bildiği bir şey de burada şöyle bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Birçoğunuzun belki dikkatini çekmedi. Ne dedik? Bir doğrunun yanında 99 tane ne katıyorlar? Yalan. Demek ki batılın yanında hak olabilir. Batılın yanında hak olabilir. Biz bazen müşrik toplum diyoruz. İşte şu müşrik, bu kafir diyoruz değil mi? Bir tanesi de diyor ki size ya bu adam namaz kılıyor. 99 batılın yanında bir tane hak varsa bırak da o müşriğin yanında bir tane haktan namaz olsun ya. Değil mi? Bu üçüncü sebebi Katede'nin belirttiği. Saffat suresindeki ayet de şu. İnne zeyyenne sema dünya bi zinetil kevakib. Biz gök semasını yıldızlarla süsledik diyor. Bu birinci illeti. İkincisi ve hifzen min kulli şeytanin marid. Ve her inatçı şeytandan da diyor korumak için bu yıldızları koyduk. Şeytanlar çeşit çeşittir. Kur'an ve sünnet bunu ispat etmiştir. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasının olduğu Neml suresine bakarsanız görürsünüz. وَقَالَ اِفْرِيْتُمْ مِنْ diyecek orada. İfrit dedi ki, İfrit şeytanların büyüklerinden biridir aslında. O dönemde Süleyman Aleyhisselam'a cinler de hizmetine verildiği için, cinlerden Müslümanlar ve kafirler de olduğu için bir kısmı iman etmişlerdi. Onların büyüklerinden biri İfrit'ti. Burada da şeytan-ı marid demiş, İslam uleması şeytanları kısımlara ayırmışlar. İfrit, marid. Marid Arapça inatçı demek. İnatçı her şeytandan korumak için biz göğü donattık diyor. La yessemme'une ilel mele'il a'la ve yukzafune min kulli canib. Onlar ama göğe çıkabilirler ama en göğe çıkıp lef-i muhafuza dokunamazlar. Orayı okuyamazlar. Onlar sadece meleklerden işittikleri bazı şeylerde kulak hırsızlığı yaparlar. Yoksa öyle temiz bir yere çıkmak onların haddi değildir. Duhura ve lehum azabu vasib. Onlara yakıcı bir azap vardır diyor. İşte o da yıldızların, tabi ahirette böyle bir azap var. Dünyada da yıldızlarla onların taşlanmasıdır. Mülk suresindeki bu ayetleri İslam ulemamız bu şekilde tefsir etmişlerdir. Ve ayetin 5. ayetin sonunda da ne demişti? Ve a'tedna lehum azab es-sa'ir. Onlara da ne hazırladık biz? Cehennem azabını hazırladık diyor. Burada alimler demişler ki kime hazırladık? Birinci manası, zahir manası şeytanlara ve beraberinde kafir mücrim olan herkese. Birinci manası. Aynı şekilde sünnette ve Kur'an'da cehennem ile alakalı bazı şeyler gelmiştir. Rivayetler gelmiştir. Yeri gelmişken söyleyeceğiz. Cennet ve cehennem Allah'ın yarattığı mahlukattan iki mahluktur. Şu anda hazırda mevcuttur. Şu anda hazırda mevcuttur. Yani kıyamet kopunca Allah onları yaratmayacak. Onlar zaten yaratılmış, hazır bir vaziyette beklemekteler. Hem cennet hem cehennem. Buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahih şu hadisi delalet etmektedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, cehennem Rabbine şikayette bulundu. Dedi ki, ya Rab, bir kısmımı yiyor. Allah da ona iki tane nefes hakkı verdi o zaman. Nefes alıp dinlenmesi için. Çünkü cehennem o kadar şiddet ki kendi kendini yiyor yani. Ateş kendi kendini yiyor. Öyle bir ateş var. Nes'elullahel afiye. Allah da ona iki nefes hakkı verdi. Biri diyor kışın, biri yazındır. Sizin kışın bulduğunuz en soğuk gün zemheri soğuk diyor hadiste. O zemheri soğuk cehennemdendir. Biz hep zannederiz ki cehennemde yakıcı azap vardır. Hayır, cehennemde soğuk zemheri denen azap da vardır. Bununla alakalı hadisler vardır. Bakın bugün cilt tedavisinde soğukla yakmak diye bir tedavi yöntemi var. Sivilce ve benzeri şeyleri çok eksi bilmem kaç derecede bazı cihazlar geliştirmişler. Ucu eksi bilmem kaç derece soğuk. Deriye dokunduruyor, yakıyor onu. Aslında soğuk da yakar adamı. Yani bilmiyorum, donan bir adamın görüntüsünü falan izlediyseniz bilirsiniz. Soğuktan yanmıştır bütün bedeni. Soğuk da yakıcıdır. O yüzden cehennemde sadece yakan ateş azabı değil, cehennemde aynı zamanda ne de vardır beraberinde? Soğuk zemheri bir azap da vardır. Allah bizi muhafaza etsin. Gene diyor, yazın bulduğunuz en sıcak gün de cehennemin ikinci nefes alışıdır diyor. Kışın en soğuk gün ve yazın en sıcak gün cehennemin nefes aldığı iki gündür. Bu hadis delalet ediyor ki cennet ve cehennem şu anda ne? Hali hazırda mevcuttur. Allah'ın yarattığı iki mahlukattan bir tanesidir. Bununla alakalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den 20 tane delil var cehennemin şu anda var olduğuna dair. Yani bazı bidat fırkalar çıkıp bunu inkar etmişler. O yüzden bu meseleyi zikrediyoruz. Cehennem 20 tane delilde ve cennet 20 tane delilde yaratıldı ve şu an hali hazırda mevcut olduğu kitaplarda, hadis kaynaklarında mevcuttur. Sonra ne demişti? Onlara sa'ir azabını hazırladık. Sa'ir cehennemin isimlerinden bir tanesidir. İlim ehli şurada ihtilaf etmişler. Demişler ki sa'ir sadece cinni şeytanların gireceği yer midir? Bir grup ulema bunu söylemişler. Çünkü öncesinde kulak hırsızlığı yapan şeytanlardan bahsediyor ya ayet. Onların yakılacağından bahsediyor. Ve biz onlara sa'iri hazırladık diyor. Birinci grup ulema demişler ki sa'ir cehennemde bir bölgenin adıdır. Orada cinli şeytanlar yanacaktır demişler. Bir grup fakih de demiş ki hayır, sa'ir cehennemin isimlerinden bir tanesidir. Neden? Çünkü birçok ayette cehennemin birçok ismi zikredilmiştir. Bir tanesi cehennemdir, bir tanesi sa'irdir, bir tanesi lavadır, bir tanesi hutamedir. Bunların her biri cehennem ateşi ifade eder. Alimler demişler ki her biri cehennemin farklı derecesidir. O yüzden Allah subhanahu wa ta'ala böyle ayrı ayrı isimlerle zikretmiştir demişler. Veil olsun diyor değil mi birçok hadiste? Veil, İbn-i Mesud'dan gelen bir tefsire göre cehennemin bir vadisidir. Meryem suresi 49. ayetin tefsirinde Allah subhanahu wa ta'ala diyor ki salih zürriyetleri saydıktan sonra onların ardından öyle bir nesil geldi ki namazı zayi ettiler diyor. Bakın namazı terk ettiler demiyor. Namazı nasıl zayi eder insan? Vaktinden geçirir. Doğru düzgün abdest almaz. Huşulu kılmaz. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani namazın terki değil bu ayette kastedilen. Bu ayette kastedilen namazı zayi etmek bu gibi sebeplerle. Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki diyor namazı zayi ettiler. Onlar gayya ile karşılaşacaklar. Müfessirlerin hepsi gayyanın cehennemde bir kuyu olduğunu söylemişler. Ve Allah subhanahu wa ta'ala'nın kendisine sığındığı vadin, Allah subhanahu wa ta'ala'ya cehennemi şikayet ettiği ve kendisinden Allah subhanahu wa ta'ala'ya sığındığı cehennemin vadisinin gayya olduğunu söylüyor alimler. Yani namazı zayi eden adamların gireceği yer cehennemde burasıdır yani. Varın terk edenlerin halini sizler düşünün. Birazdan zaten 6. ayette de biz bunu göreceğiz inşallah. Evet, bunlar dediğimiz gibi az önce cehennemin isimleridir, farklı farklı isimleridir. وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ Rablerini inkar edenler ki, Allah'ı inkar etmek Allah yoktur demek değildir sadece. Allah'ı inkar etmenin çok farklı versiyonları bugün hali hazırda mevcuttur. Mesela Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecek demek Allah'ı inkar etmenin bir versiyonudur bugün. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ سَلَاثَ Allah dedi ki, kafirler şöyle dediler, Allah üçün üçüncüsüdür. Allah üçün üçüncüsüdür diyen herkese Allah kafir diyor Subhanahu ve Teala. Bugün bir takım cemaat liderlerinin, batıl şirk küfür cemaat liderlerinin televizyonlarda, gazetelerde, özellikle konferanslarla, devlet teşvikleri ve primleriyle düzenlemiş oldukları diyalog toplantıları, dinler arası diyalog toplantıları Allah'a küfretmenin modern versiyonudur bugün. Allah'ı inkar edenler Allah'ın bu ayetini yalanlayanlardır. Tabi sadece Allah'ı inkar edenler bunlarla kısıtlı değildir. Bugün televizyona çıkıp kahrolsun şeriat diyenler. Sadece onlar değil, onlar kahrolsun şeriat dediğinde eğilip bükülüp büzülenler. Onların karşısında kendilerince İslam oldukları için utananlar. Bir başörtüsünü bile savunmaktan aciz olanlar. Namaz kılan insanları savunmaktan aciz olanlar. Onlar sakala peygamberin sünnetine küfrettiğinde başlarını büküp ağızlarını açmayanlar. Hepsi Rablerini inkar eden bu asırdaki versiyonlardır. Hepsi için Allah diyor ki وَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ Allah hepsine cehennem azabını hazırlamıştır. Onlara şimdiden sen bunu müjdele. Bu Mülk suresi 6. ayet. Devam ediyor 6. ayet. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ Onların varacakları yerine kötü bir yerdir diyor Rabbimiz Celle ve Ala bu okuduğumuz ayette. Mülk suresi 7. ayet. İza ulku fiha semi'u laha shahiqa ve hiye tafur. O cehennemle mücrimler karşılaştıkları vakit ne duyarlar? Shahiqan ve hiye tafur. Arapça şahaka, şahiqa bu ses manasındadır. Ses çıkarmasıdır. Cehennemin ses çıkarmasıdır. Bununla alakalı Furkan suresi 12. ayet de mevcuttur Allah subhanahu wa ta'ala'nın kitabında. İza ra'athum onları gördüğü zaman, onları gördüğü zamandan kasıt cehennem o insanları gördüğü zaman İza ra'athum min mekanin ba'idin insanlar haşrolmuşlar geliyorlar. Uzak bir yerden cehennem insanları gördüğü zaman semi'u laha taghayyuzan ve zafira. Cehennemden bir ses duyulur. Burada alimler bu sesleri ifade ederken benzetmeler yapıyorlar. Diyorlar ki bu kelimeler çünkü bu manaya geliyor. Düşünün şiddetli basınçla bir havayı şöyle geniş bir mekandan daraltaraktan çok ince ufak bir boşluktan çıkardığınız zaman nasıl bir ses çıkar? Çok ürkütücü ve korkutucu değil mi? Fırtına estiği zaman. Düşünün ki kapıların aralıklarından hava giriyor. Nasıl ses çıkıyor değil mi? İnsan evde korkuyor. Cehennemden böyle bir ses gelir. Kıyamet günü. İnsanlar uzaktan cehennem gördüğü zaman ses çıkartmaya başlar. Daha azap başlamadan azabın küçükleri başlıyor. O da ses. Gök gürültüler. Çoğu insanın gök gürültüsü fobisi vardır değil mi? Şimşek çaktı mı adam böyle kulaklarını tıkar başını büker değil mi? O işte cehennemde yaşayacakları, ahirette yaşayacakları azabın bir parçasıdır burada. Kıyamet günü de cehennem böyle sesler çıkartarak getirilecektir insanların yanına. Bu ayette Mülk suresi 7. ayette bahsedilen bu ses ile Furkan suresi 12. ayet birbirini desteklemektedir. Aynı manaları içermektedir. Mülk suresi 8'de de Rabbimiz diyor ki tekâdû temeyyazu minel gâyb. Zannedersin ki öfkeden paramparça olacak. Yani düşünün ki çok kızdınız ve sinirlendiğiniz bir adam. Öyle bir nefret beslemişsiniz ki senelerce. Hani adam bir anda karşınıza çıkıyor yani. Kalbinizi öfkesiyle doldurduğunuz bir adam bir anda karşınıza çıkıyor. Öfkeden çatlarsınız yani. Ya ona bir şey yapacaksınız ya kendiniz çatlayacaksınız yani. Öyle bir şey. Bu ayetlerde ifade edilen kelimeler cehennem için işte bu manayı ifade etmektedir. Bu manayı kapsamaktadır. Cehennem böyle çatlayacaktır. Şimdi adamlara öyle bir din anlatıyorlar ki paso cennet anlatıyorlar. İşte cennette şu kadar arazi verilmiş, cennette bu kadar bu verilmiş, cennette ev verilmiş, cennette şurası verilmiş. O ne güzel, dünyada zina yap, dünyada içki iç, dünyada faiz ye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor faiz 60 küsür derecedir, en düşüğü annesiyle zina yapmış gibidir. O faizi de yesen, ondan sonra nefsin ne istiyorsa onu da yap. Allah için sevme, Allah için düşman olma ama paran için sevebilirsin, dünyalık çıkan için sevebilirsin, dünyanın için buğz edebilirsin, dünyanın için Müslümana bile düşman olabilirsin. Nasıl olsa nefsin emrediyor, nefsin ne istiyorsa onu yap. Bizim toplumumuza anlatılan din sadece bundan ibaret. Allah rusulen mübeşşirine ve mundirin. Ne diyor? Müjdeleyici ve korkutucu Resuller gönderdik. Bizim arkadaşların işi, bugün işte devletin mescitlerinde, camilerindeki arkadaşların işi, paso müjdelemek. Hiçbirini korkuttuğunu görmedik bugüne kadar. Bu cehennem geliyormuş, burada yakınımızdaymış. Bak bu kadar küfür, şirk, zaten kendileri bilseler Müslüman olurlardı. Kendileri Müslüman değiller, kalksınlar millete şirki, imanı, küfrü anlatsınlar. Tek anlattıkları şey müjdelemek. Biz anlatınca da milleti korkutmayın diyorlar. E Allah korkutuyor, biz ne yapalım? Alemlerin Rabbi böyle kelimeleri seçerekten ayetlerini indirmiş. İnsanlara bir tasavvur çiziyor, cehennem kükrüyor diye. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen başka bir hadiste cehennem kıyamet günü 70 bin yularla getirilir. Boynunda 70 bin yular, 70 bin ip var. Melekler çekerek getiriyorlar. Onu zapt edebilmek için her bir yularda 70 bin melek var. Böyle bir cehennem var yani. Polyannacılığa gerek yok. Toz pembe tablolara da gerek yok. İnsanlara böyle toz pembe hayatlar anlatıyorlar. Batılılardan aldıkları masallar gibi bir din anlatıyorlar. Sadece müjdeliyorsun. Sadece cenneti vaat ediyorsun. Öyle bir cennet yok. Ela inne sil'atillahi galiye. Ela inne sil'atillahi'l cenne ve ela inne sil'atillahi galiye. Tirmizi hadisi. Allah'ın eşyası cennettir. İyi bilin ki Allah'ın eşyası pahalıdır. Milleti bırakın can mal vermeyi. Millet din için vaktini vermiyor ya. Nasıl bir cennet ya? Bu kadar ucuz mu cennet? Siz 20 milyona bugün ipekten örülmüş lüks mağazalarda 200-300 milyon etiketle satılan bir kazağı 60 sene de geçse 60 sene demek hayatta alamazsınız. Niye? Bir kere maliyeti kurtarmaz. Kalitesi öyle olmaz. 20 milyonluk kazan öyle mi? Kim Allah subhanahu teala'nın dini için ne kadar şey feda ederse o kadar da Allah subhanahu teala ona eşyasından verir. Bugün saatlerini televizyonun başında öldüren, internetin, bilgisayarın başında öldüren, bütün vaktini boş beleş şeylerle harcayıp bitiren insanlar ama Allah'ın dinine gelince yarım saatini bile veremeyen, 10 dakika bile nasihat dinleyemeyen insanlar iyi bilsinler, ben onları korkutuyorum. Allah'ın hazırladığı bu cehennem onları bekliyor. Kıyamet günü o cehenneme onlar girecekler. Allah bize afiyet versin. Allah bizi oradan muhafaza eylesin. Peki nasıl olacak? Değil vaktini vermek. Vakit vereceksin, ondan da bitmeyecek. Canını da vereceksin yeri geldiğinde. Malını da vereceksin. Çocuğunu da feda edeceksin. Meryem'in annesinin, Meryem doğduğu zaman Rabbine dediği gibi inni vadatuha, ben bunu senin için doğurdum ya Rabbi, sana kurbandırdı bu diyor. Bir anne için evlat nedir? Babalar çok bilmezler, anneler bilirler bunu, ne olduğunu. Babalar da evlatın ne olduğunu kısmen bilirler ama anne bambaşkadır. Çünkü Allah'ın yeryüzüne indirdiği rahmetin bir parçası annenin yavrusuna gösterdiği merhamettir işte. Sadece bir parçasıdır, Allah'ın kullarına gösterdiği merhametin bir parçasıdır. Evladın ne demek olduğunu anneler ve babalar çok iyi bilirler. Meryem'in annesi evladını doğar doğmaz havraya ibadet etsin, hizmet etsin Rabbine diye bırakıyor. Meryem havrada büyümüş, ibadethanede büyümüş bir kadındır. Aleyhisselam. Meryem gibi zürriyetler ancak Meryem gibi yetişen, onların menheciyle büyüyen insanların oluşmasıyla olur. Tağutun okullarına gönderip Buda putuna, Gandhi putuna, Lenin putuna, onun adı bilmem kimin atası olmuş, o puta secde ettirmekle olmaz, yetişmez. Kimse kendini kandırmasın ya. Benim yeğenim var, bir tane okula gidiyor. Abi diyor, bizim hoca dedi ki diyor, Atatürk işte geldi, şeyleri kapattı. Hocaların tekkelerini kapattı. Çünkü hocalar üflüyorlardı, sahtekardı onlar diyor. Sonra bir tanesi kalkmış çocuklardan demiş ki, hocam demiş, benim annemin elinde böyle sihir vardı. Bir hocaya gittik, o da Kur'an okudu. Geçti Allah'ın izniyle demiş. O geçecektir, geçmiştir demiş. Akılsız kafir çocuğun şu aklı kadar kafası basmıyor. Çocuk da demiş ki, ya hocam o zaman ilaç kullanıyorken de geçecek için geçmiştir. O zaman niye tıbbı övüyorsunuz ki demiş. Fıtrat, tertemiz fıtrat nasıl cevap veriyor? Görüyorsunuz ya. Şimdi bu kafir öğretmenlere çocuklarını teslim eden bir toplumun Allah'a iman gibi bir iddiası ne kadar tutarlıdır? Tamamıyla yalandır. Tamamıyla boş beleştir. Kendini kandırır. Kendini kandırmak kolay. 60 sene uyursun. 60 sene sonunda ölüm meleği geldiği anda görürsün o beklediğin, temenni ettiği şeyin ne olduğunu. Ama yok, ben bu cehennemden korkuyorum diyen bir adam varsa aklını başına toplayıp kafasını iki elin arasına koyup iyice bir düşünmesi lazım. Kullama ulqiya fiha fawjun. Oraya her bir fauç geldiği zaman, Arapça fauç bir topluluk demektir. Cemaat manasındadır. Yani toplu toplu insanlar nereye gelirler? Cehenneme getirirler. Burada da şunun delili vardır. Cehenneme insanlar grup grup gelecektir. Yani şimdi bir adam var Ebu Talip gibi. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i korumuş, bakmış, gözetmiş, öyle değil mi? Onun İslam'ı yayması için ona destekçi olmuş ama nasıl ölmüş? Şirki üzere ölmüş, müşrik ölmüş. Bir de bir amcası var adı Ebu Leheb. Hakkında sure inmiş, karısının hakkında sure inmiş. Tebbet ya da Ebi Lehebi ve teb ma agne anhu ma'luhu ve ma keseb. O şeyin iki eli kurusun, kurudu da malı ona bir fayda vermedi. Karısı da cehenneme odun taşıyacak, odun hamalıdır diyor, değil mi? Bir de böyle bir amcası var. Şimdi iki amcası da cehennemde aynı yere gider mi? Ebu Talip de cehennemde ebedi kalacak. Öteki de cehennemde ebedi kalacak. Şimdi adam geliyor soruyor, diyor ki ben şimdi diyor CHP'ye oy vermedim, AK Parti'ye oy verdim, ne olacak diyor. Dedim adresin değişir, 7. kat olmazsa 3. kat olur, fark etmez yani. Bir tane Ebu Talib'i desteklemişsin, bir tanesi de Ebu Leheb, farkı yok ki arasında. İkisi de şirk. Ha bu tamam, az saldırıyor, o çok saldırıyor. Farkı yok arasında, ikisi de İslam değil. İkisi de batıl, ikisi de şirk, farkı yok. Sen bir küp bala, bir damla sidik karıştırdın mı bitti, at çöpü o koskoca çöpü. Şirk böyle bir pislik işte. Ne kadar temiz olursa olsun içerisine koyduğunuz şey, bir damla bile bulaştırsanız yerle bir ediyor. Bir de benim anlamadığım, zaten bu kadar zamandır bir şey var. Ebu Talip gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhafaza eden, bugün bizim talim ettiğimiz İslam'ın bugüne ulaşmasına vesile olan Ebu Talip ebedi cehennemde kalıyor. Bu adamlar Müslüman oluyorlar. Bu aklın, şeriatın kabul ettiği bir şey değil. Kesinlikle şeriat böyle bir şey kabul etmiyor. Demek ki cehenneme bu ayetin ispat ettiği şekilde insanlar ne gelecekler? Fauç fauç. Önce en alttakiler gelir. Onlar da münafıklar. Kendilerine Müslüman deyip İslam'ı izhar edip küfrü, nifakı şurada gizleyenler. Şuralarıyla şuraları bir olmayanlar. Bunlar önce gelecekler. Çünkü bunlar cehennemin neresinde? En alt tabakasındadırlar. Sonra diğer tabaka. Sonra diğer tabaka, diğer tabaka. Sırayla gelirler. Ve neyle gelirler? İmamlarıyla beraber gelirler. O gün hepsini imamlarıyla beraber çağırırız diyor Allah subhanahu wa ta'ala. Herkes kimi kendine imam kıldığına dikkatli baksın. Bugün Fethullah Gülenler, şunlar bunlar, bunlar din anlatıyorlar da sanki bunlar milleti zorla saptırıyorlar. Kim anlatıyor benim hevama göre cennet? Falan hoca. Gidiyorum hemen ona tabi oluyorum. İşte ben namaz da kılmadan cennete girmek istiyorum. Onu kim anlatıyor? Yaşar Nuri Öztürk. Ben onu imam kılıyorum. Ya ben hiçbir şey yapmayacağım. Sadece Allah var diyeceğim. Her helali haramı kendime helal kılacağım. Onu da Zekeriya Beyaz satıyor. Onlar da kendilerini onu imam kılıyorlar. Bir tanesi diyor ki yok sakal benim hoşuma gidiyor. Sakal da koyalım. Ekim'e gidelim. Sofiler var. O zaman onlara gidelim. Mahmut Hoca satıyor onu. Tamam sakalın yanında bir de şu da olsun dine dair. Böyle bir cennet kim satıyor? Falan Osman Efendiler onlara gidiyor tabi oluyor. O yüzden cehennemde herkes birbirine ne diyecek? Çamur atacak. O diyecek ki sen saptırdın, o diyecek ki ben seni çağırdım, sen de tabi oldun. O yüzden Allah subhanahu ve teala %50 suçu buna yüklüyor, %50 suçu buna yüklüyor. Niye? Herkes hevasına ne uygunsa ona tabi olur. O yüzden herkes imamına dikkatli bakmak zorundadır. Zümer suresi 73. ayet de buna delalet ediyor. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Rablerinden korkan muttakiler de cennete nasıl gelirler? Zümre zümre, topluluk topluluk, parça parça. Nasıl cehennemlikler cemaat cemaat gidiyorlar, parça parça gidiyorlar. Cennetlikler de böyle giderler cennete. كُلَّمَا اُلْقِيَ ف۪يهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا. Cehennemin bekçileri sorarlar her bir gelen topluluğa, her bir gelen cemaate sorar cehennemin bekçileri. Şimdi burada duracağız. Niye duracağız? Çünkü orada ne geçti? Hazanetuha. Bekçileri geçti. Bekçi bir şeyi denetlemek için, gözetlemek için bekletilen şeyin insanlar katındaki adıdır. Öyle değil mi? Bununla alakalı Rabbimiz cehennemin bekçileriyle alakalı Müddessir suresi 30. ayette diyor ki Aleyha tis'ate aşara. 19 tane melek vardır diyor cehennemde. Bekçi. Alimler bunu ifade ederken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih bir rivayetteki şu hadisi de delil alarak demişler ki 19 bekçinin başında Malik isimli melek vardır demişler. O da şu hadistir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği bir rüyası vardır. Kendisi anlatıyor. Beni iki tane melek aldı götürdü. Şuraları şuraları gezdirdi. Cehennemlikleri önce gösterdiler. Sonra cennetteki evleri gösterdiler. Benim evimi gösterdiler. Dedim bu kimin evi? Dediler bu Ömer'in evidir. Cennette Ömer'in evini gösterdiler bana. Girebilir miyim? Yok dedi. Kıyametten önce kimse giremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya girmek istiyor. İzin verilmiyor aleyhissalatü vesselam. Orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir tane melek görüyor. Üzgün. Hiç öbür meleklerin her biri peygamberi görmüş, mutlu, sevinçli aleyhissalatü vesselam. Nurani varlıklar zaten. Ama Malik'e bakıyor üzüntülü yani. Malik'te öyle bir sevinç edası yok. Yanındaki meleğe diyor ki kimdir bu? Diyor ki melek hâzâ Malik. Bu cehennemin bekçisi Malik'tir. Diyor ki niye gülmüyor diyor. Bundan sorunca diyor ki melek hâzâ Malik hâzinun nâr. Bu maliktir, cehennemin bekçisidir. لَمْ يَتْحَقْ مُنْذُ خَلَقَهُ اللّٰهُ. Allah cehennemi yarattığı günden beri Malik gülmüyor diyor. Bu sahih bir hadis, Buhari Müslim'in ittifak ettiği bir hadis. Allah subhanahu teala cehennemi yarattığı günden beri Malik hiç gülmüyor. Biz daha cennete mi cehenneme mi gireceğimiz belli olmadan her gün gülüyoruz. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güleceğiz tabii ki, bu insanın fıtratında var. Bizim söylediğimiz bu değil. Ama çok fazla aşırı gülmek müşrik toplumun, Allah'tan uzak toplumun bir karakteridir. Çok güldüğümüzden ağlamayı unuttuk zaten. Eğer hiç Allah korkusundan bir dakika dahi ağlamamış bir gözümüz varsa veyl olsun bizlere. Allah'ın huzuruna çıktığımızda o gözün nasıl hesabını vereceğiz? Bir kere bile Allah korkusundan gözyaşı dökmediyse o göz cehenneme gider Allah korusun. Üç göze Allah cehennemi haram kılmıştır. Bir, Allah yolunda cihattayken nöbet tutan göz. İki de Allah korkusundan ağlayan göz. Bu iki göze alemlerin Rabbi Allah subhanehu ve teala cehennemi haram kılmıştır. En azından bir organını, vücudundaki bir organını cehennemden azadet etmek isteyen bir Müslüman varsa Allah'tan korksun ve gözlerini yaşla doldursun. Çünkü Malik cehennemin yaratıldığı günden beri ağlamıyor, gülmüyor. Daha sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki söyle örtüyü kaldırsın. cehenneme örtü örtülmüş, kıyamete kadar beklemesi söylenmiş, üzerine de bir örtü çekilmiş. Çünkü sürekli kaynayan bir kazan düşünün, nasıl ses çıkartıyor. Cehennem sürekli kaynıyor, fokurduyor. Çünkü hadis var, 1000 sene yakıldı, 1000 sene daha yakıldı, 1000 sene daha yakıldı yani. Hani simsiyah zifiri olması için, hani kor olur ya, ateş vardır, önce bir tutuşur sonra kor olur. O yakar değil mi insanı? İşte kor oluncaya kadar binlerce sene yakılmış bir cehennem var, üzerinde de örtü var diyor. Söyleyin, kaldırsın örtüsünü. Örtüyü Malik şöyle birazcık açınca cehennemin gürültüsüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kapatsın hemen. Kapatsın diyor örtüsünü. Allah bize afiyet versin, oradan muhafız etsin bizi. Tabi Zuhruf suresi 77. ayet var. Bu ayette de Rabbimiz diyor ki وَنَادَوْ يَا مَالِكْ لِيَقْتِيَ عَلَيْنَا رَبُّكْ قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Dediler, Malik artık Rabbine söyle, artık bizim hakkımızda hükmetsin ya. Biz artık takat getiremiyoruz, güç getiremiyoruz. Malik onlara dedi ki اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ, siz kalıcılarsınız. Bu ayetin tefsirinde Kutub-i Sitte'de 6 hadis kitabında rivayet edilen bir hadis var. Ebu Derda radıyallahu anhu'dan geliyor. Allah subhanahu wa ta'ala kıyamet günü cehennemlikleri cehennemde azap ettiği zaman cehennemlikler diyecekler ki Rabbine söyle ey Malik, birazcık azabımızı hafifletsin. Artık takat getiremiyoruz, güç getiremiyoruz diyecekler. Tabi önce çıkmayı dileyecekler her şeyden önce. Ebu Derda diyor ki 1000 sene geçer diyor cevap beklemeleri Allah subhanahu wa ta'ala'nın. Onların azabı biraz hafifletilir. Onlara diken yiyecek olarak verilir. İşte iltihap, bildiğimiz irin ve kaynamış su içecek olarak verilir. Biraz azap böyle hafifletilir. Düşünün hafifletilmiş halini. Sonra derler artık Rabbimiz bizi buradan çıkartsın. Bak bu kadar zamandır buradayız. Bu kadar zamandır azap içerisindeyiz. Rabbimiz bizi buradan artık çıkarsın diye nida ederler. Diyor 1000 sene geçer cevap gelmesinin ardından. Allah sizinle konuşmuyor. Allah sizin söylediklerinizle itimat etmiyor. Oturun oturduğunuz yerde. Cevap bu. 1000 sene sonra. Ve o an cehennemlikler diyor kendilerini cehennemin duvarlarına vururlar. O anda cehennemlikler kendilerini cehennemin duvarlarına vururlar. Artık Allah'ın rahmetinden tamamıyla ümitlerini kestikleri gündür. İşte bu ayetin tefsirinde bazıları bu hadisi rivayet etmişlerdir. Ne demişti? Onlara oranın hazaneleri sormuştu değil mi? Oranın bekçileri sormuşlardı. Peki alimler demişler ki 19 taneyle mi kayıtlıdır? O kadar büyük bir cehennemin yani görevlileri 19 melekle mi kayıtlıdır? Yoksa bunlar 19 tane amir midir, altlarında emrinde olan başka melekler mi vardır? Alimlerin birinci mezhebi demiş ki bunlar 19 tane büyüğüdür. En başlarında da Malik vardır. O 19 tanenin altında da gene kimler vardır? Ayette dediği gibi Allah'ın emrine isyan etmeyen fihi gılyadun şedid, kendilerinde katılık şiddetlik bulunan melekler vardır. Tahrim suresindeki ayetlerde ifade edildiği gibi. Birinci mezhep bunu demiş. İkinci mezhepteki alimler demişler ki 19'da sınırlıdır. Allah en doğrusunu bilendir. Çünkü naslar bunu kayıtlamıyor. Aynı baptan yola çıkarak demişler ki ölüm meleği bir tane midir? Yoksa ölüm meleğinin altında da emrinde var olan melekler mi vardır? Bir grup ulema demişler ki bir tanedir. Bunu da En'am suresi 61. ayetle Secde suresi 11. ayetle delillendirmişler. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذ۪ي وُكِّلَ بِكُمْ. Sizinle vekil, sizinle mükellef kılınan ölüm meleği sizi öldürecektir. De ki diyor ayette. Bu ayetten tek kullandığı için, ölüm meleği dediği için alimler bu görüşe gitmişler. Diğer grupta demişler ki hayır, o başlarındadır. Onun emrinde melekler vardır. Onlar da En'am suresi 61. ayeti delil getirmişler. Tevaffethu rusuluna ve hum la yuferritun. Bizim elçilerimiz onları öldürürler diye Allah ayette çoğul ifade kullanmış. Buradan yola çıkaraktan alimler demişler ki ikinci grup, ki bu bize çok yakın bir görüş. Yani bizim tercih ettiğimiz bir görüş. Ölüm meleği başlarındadır. Onun altında emrinde var olan resuller vardır. Elçiler vardır. Onlar işte meleklerdir. Onlar insanların canlarını alırlar. Allah subhanehu ve teala en doğrusunu bilendir. Devam ediyoruz mülk 8'e. Elem ye'tikum nedir? Bak demiyor melekler, oradaki bekçiler. Elem ye'tikum beşir. Elem ye'tikum nedir? Ne demek bu? Size bir korkutucu gelmedi mi? Dedik ki az önce hep müjdeliyorlar. Eğer size bir müjdeleyici gelmedi mi deselerdi, elem ye'tikum beşir derlerdi. Ne diyor melekler? Elem ye'tikum nedir? Sizi bugünle varacağınızla korkutan elçiler size ulaşmadı mı diyorlar. Kalu bela. Dediler ki tabii ki kad ca'ana nedirun, bize korkutucular geldi. Fekezzebna ve kulna, biz yalanladık ve dedik ki ma nezzelallahu min şeyin. Bak demiyorlar Allah yoktur. Allah bir şey indirmemiştir diyorlar. Şimdi biz tevhide arz ediyoruz bunlara. Diyoruz bak Rabbimizin dini budur. Gelin tevhide, İslam'a girin. Diyorlar ki Allah böyle bir şey indirmemiştir. O senin anlayışındır diyorlar. Anlaşıldı mı burası? Demiyorlar Allah yoktur dedik demiyorlar. Biz Rahman bir şey indirmemiştir dedik diyorlar. İşte müşriklik bu. Allah'a imanla beraber Subhanehu ve Teala imandan sonra Allah'ın indirdiğini tasdik etmemek. Allah kitabında hırsızlık yapanın elinin kesilmesini söylemişken, zina yapanın taşlanmasını söylemişken, bir adam Allah'a iman ettiğini söylemekle beraber bu devirde de el mi kesilir, caniliktir diyorsa bu Allah'ı yalanlayan pis bir kafirdir. Bugün televizyonlarda bas bas bağırıyorlar bu caniliktir diye. Milyonlarca da buna inanıyor. Ondan sonra bir de utanmadan kalkıp Allah'a iman ettik diyorlar, bir de hayasızca, pervasızca. Allah'a iman ettiysen kitapçılarda 5 milyona, 10 milyona, 15 milyona çeşit çeşit Kur'an satılıyor. Bu Allah'ın indirdiği kitap. Git al, aç Kur'an'ı, bak orada el kesmeyle alakalı ayete, göreceksin ki Allah hırsızlık yapan kadın ve erkeğin elini kesin diyor. Ya ben Allah'a inanıyorum ama buna inanmıyorum, kafirsin. Ayette dediği gibi elem ye'tikum nedir? Galu bela kad ca'ana nedirun fekezzebna. Yalanladık. Ve kulna ma nazzalallahu min şey, Allah bir şey indirmedik dedik biz o korkutanlara. Biz de bugün tevhide davet edip de bize icabet etmeyenlere diyoruz ki kıyamet günü görüşeceğiz inşallah. Biz sizi korkutuyoruz ama siz cehennemle korkmuyorsunuz ve kıyamet günü meleklerin bu sorularına böyle cevap vereceksiniz. İn entum illa fi dalalin kebir. Melekler de onlara diyor ki siz büyük bir sapıklık içindeymişsiniz. Ondan hayır demişsiniz resullere. Ondan hayır demişsiniz sizi korkutanlara. Bu ayetler ve benzeri, mesela Yasin suresi 51-52. ayet var gene aynı manalarda olan. Ve nufiha fi's-suri fe izahu min el-ecdati ila rabbihim yansilun. Sura üflendiği zaman her biri cesetlerinden çıkıp Rablerine yensilun akarlar. Arapça yensilun selin akmasına deniyor. O kadar kalabalık insanlar topluluğu gelecek. Arasat denen meydan var. Büyük bir meydan. İnsanlar zaten hani her şehre büyük bir meydan kuruyorlar ya. Yani bu fıtrattan kaynaklanan bir şey. Allah bunu fıtrata koymuş yani. Arasat diye bir meydan var. Allah orada insanları toplayacak. O yüzden bakın her şehirde büyük bir meydan vardır. Mısır'da Tahrir Meydanı, işte Türkiye'de Çağlayan Meydanı, Taksim Meydanı var, her yerde meydanlar var. Niye? İnsanları toplamak için yerler lazım. Allah subhanahu teala da Arasat meydanında insanları toplayacak. İnsanlar oraya sel gibi aktığı zaman قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِينَا diyecekler ki veyl olsun bize, yazıklar olsun, kim bizi uykumuzdan kaldırdı? Kim bizi uyandırdı? Keşke kalkmasaydık. Şimdi azap başlıyor çünkü görmüşler, hakikatin ne olduğunu idrak etmişler. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. Bunu da söyleyenler melek, müfessirler diyorlar ki bunu söyleyenler meleklerdir. Diyorlar ki bu Rahman'ın size vaat ettiği şeydir. Siz bunu daha önce yalanlamıştınız diyorlar. Tabi Mülk suresi 9. ayet bundan bitiyor. 10. ayet başlıyor. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dediler ki eğer işitseydik ve akletseydik cehennem ashabından olmazdık. Bu bugün irdeleyeceğimiz ve dersimizi noktalayacağımız son ayetimizdir. Ne dediler? Biz akletseydik ve işitseydik burada olmazdık. Bakın şunu demiyorlar. Biz anlasaydık veya biz okusaydık, yok. Ne var? Nesme ev nakil. Çünkü insana hüccet neyle kaim olur? Hakkı işitmesiyle. Hakkı anlayıp, idrak edip kabullenmesiyle hüccet kaim olmaz. Hani bugün bazı sapıklar var ya piyasada, diyorlar bu kavme hüccet kaim olmamış, Allah'a iftira ediyor onlar, Resulüne iftira ediyorlar, onlar iftiracılardır, Allah'a ve Resulüne iftira eden büyük iftiracılardır. Bu kavme Allah subhanahu ve teala kitabını göndermekle, Resulünü göndermekle hüccetini kaim kılmıştır. Gerisi bu adamların problemidir. Bunlar işitmişlerdir. Gitmek bunların problemidir bundan sonra. Haşa, Allah'ın problemi değil. Allah subhanahu ve teala kitabı indirmiş, Resulü göndermiş, kullarına hücceti ikame etmiş. Bunlar da işitmişler, akletmeleri bunlara düşer. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُرِدُونَ Allah hayır görseydi işittirirdi, Allah subhanahu ve teala işittirse bile onlar yüz çevirirlerdi. Demek ki Allah bir kısmına işittirmeyecek, bir kısmına işittirecek, işittirdikleri içerisinden de kabul edenler çıkacak, reddedenler çıkacak. İşte kabul edenlerin haricinde hepsi ne olmuşlardır? Helak olmuşlardır. Dediler ki akletseydik, işitseydik cehennem ashabından olmazdık dediler. Mesela bununla alakalı Nisa suresi 165. ayet var. Ondan bitireceğim inşallah. Rabbim diyor ki Rusulen mübeşşirine ve muzirin. Biz Resulleri korkutucu ve müjdeleyici olarak ne yaptık? Gönderdik. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ هُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُولِ Ta ki insanlar kıyamet günü Allah'a hiçbir hüccet, hiçbir delil, hiçbir mazeret getirmesinler diye. Demek ki Allah peygamberleri göndermekle kullarına hüccetini ne yapmıştır? İkam etmiştir. Bir adam Afrika'nın balta girmemiş ormanındadır. Duymamış Muhammed kimdir aleyhissalatü vesselam. Olabilir bu adam şeydir, mazurdur ama gene müşriktir dünyada. Ahirette ona bir peygamber gönderilir. Ateşe girerse kurtulur, girmezse helak olur. Ama dünyada iken bu adam nedir gene? Kesinlikle müşriktir. Ama bunun haricinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kim olduğunu duyan, bırakın duymayı, ona düşmanlık eden, onun dinini tahrif edenler kesinlikle Allah'ın hüccetini onlar üzerine kaim olmuştur. Onlar kafirdirler, ebedi cehennemde kalacaklardır. Bununla alakalı bu ayet ile bu diğer okuduğum ayeti cem edersek inşallah cehennemliklerin eğer işitseydik ve akletseydik ifadesinden neyi kastettiğini inşallah anlayabilirsiniz. Demek ki hüccet neyle kaim oluyor bu iki ayette ifade ettiğimiz gibi? Resullerin gönderilip kitapların indirmesiyle. Artık ondan sonrası insanın problemidir. Çok özür dilerim, gençlerin arasında genel evi bilmeyen yoktur. İstanbul'da hangi ilçelerde genel ev var değil. İstanbul'da yaşayan 15 milyon insanın ne kadar genç nüfusu varsa hepsi genel evlerin adresini biliyorlar. Niye? İlk üzerlerinden attıkları cehalet bu. Çünkü ilk ihtiyaçları bu onların kafalarında. Eğer onların kafalarında din gibi bir ihtiyaç olsaydı, önce Allah'ı nereden buluruz diye sorar, ondan sonra Allah'ın kitabını okurlardı. Allah subhanahu ve teala'yı kandıramazlar. Bizi de kandıramazlar. Allah'ı hiç kandıramazlar. Ama kendilerini kandırabilirler. Kıyamet günü varacakları yer bu ayetlerde vasfedilen cehennemdir. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Şimdi sormak istediği, eklemek istediği bir şey olan varsa buyursun inşallah.